farmaceutą. Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz żelazko Tefal o mocy 2800 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Teraz za 229 zł. Taniej o 50 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Piątek, 5 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. MSZ czeka na ambasadora Izraela. Wezwanie ma związek ze śmiercią polskiego wolontariusza w izraelskim ataku w Gazie. Sukcesem będzie druga tura, mówi w Trójce kandydatka lewicy na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat. Większość kierowców skarży się na agresywne zachowania na drodze. Dziś dzień grzeczności za kierownicą. Ambasador Izraela w Polsce na dywaniku w MSZ-cie. Za godzinę Jakub Liwne ma pojawić się w siedzibie resortu spraw zagranicznych w Warszawie. Przyjmie go wiceszef dyplomacji Andrzej Szejna. Jestem przygotowany na trudną rozmowę, mówił przed spotkaniem w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, minister. A my przenosimy się przed MSZ i łączymy się z Agnieszką. Przypomnijmy, dlaczego izraelski dyplomata został wezwany do resortu. Ambasador Jakub Liwne został zaproszony do MSZ z powodu swoich komentarzy, o których mówiliście po tragicznym wydarzeniu z wtorku. W wyniku ostrzału rakietowego przeprowadzonego przez izraelskie siły w strefie Gazy zginęło 7 osób, głównie wolontariuszy, w tym Polak. Po tym zdarzeniu ambasador pozwolił sobie w mediach społecznościowych na osobliwe komentarze. Napisał m.in., że był to po prostu wypadek i nawiązał do antysemityzmu, który jego zdaniem Polacy wyssali z mlekiem matki. Stąd dzisiejsze zaproszenie dla dyplomaty. Mówił wczoraj w rozmowie ze mną wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Przygotowałem się na rozmowę bardzo trudną, ale uważam, że jeżeli nie prowadzi się dialogu, to nic z tego nie wyniknie. Mam nadzieję, że pan ambasador podejmie dialog, natomiast ta rozmowa na pewno nie będzie rozmową miłą, będzie rozmową twardą. Komentarze ambasadora Izraela ocenili już wczoraj premier i prezydent. Obaj wyrazili oburzenie słowami dyplomaty, a spotkanie w MSZ ma być krótkie. Po nim do nas, do dziennikarzy, ma wyjść z krótkim oświadczeniem minister Andrzej Szejna. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Sukcesem będzie przejście do drugiej tury, mówiła w Trójce wicemarszałkini Senatu, kandydatka partii Razem na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat. Z najnowszego sondażu wynika, że może ona zdobyć w wyborach 7 kwietnia drugie miejsce i walczyć w dogrywce 2 tygodnie później. Magdalena Biejat zaprzeczyła jednak, że te wybory to przygrywka do przyszłorocznej kampanii prezydenckiej. To nie jest w tej chwili w ogóle w naszym horyzoncie, bo skupiamy się na Warszawie i skupiamy się jako lewica na wyborach samorządowych. Kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, że wystawiamy swoją kandydatkę na prezydenta Warszawy, interesowało nas tylko to, co możemy zrobić, żeby mieć jak najlepszy wynik w Warszawie i jak najlepiej poprowadzić tę kampanię. Wybory samorządowe pojutrze. Za 15 godzin rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do końca głosowania. Gang narkotykowy rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Działał na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o produkcję i sprzedaż metamfetaminy, a także o handel marihuaną. Śledczy szacują, że gang mógł działać od 2017 roku i w tym czasie wyprodukować i wprowadzić na czarny rynek nawet 0,5 tony narkotyków. Wykrycie gangu było niezwykle trudne ze względu na powiązania z kibicami jednego z dolnośląskich klubów piłkarskich. Największe zatrzymanie miało miejsce w powiecie wołowskim, gdzie ujęto 8 osób. Służby przejęły blisko 4 kg metamfetaminy, prawie 6 kg marihuany i tyle samo prekursorów do produkcji narkotyków. Czarnorynkowa wartość przejętych substancji to 1 000 000 zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości, sprzęt budowlany, pieniądze i narkotyki łącznej wartości ponad 5,5 miliona złotych. Kolejne 4 osoby zostały doprowadzone do prokuratury z więzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Oślepianie światłami, niebezpieczna zmiana pasa ruchu, wyprzedzanie, zajeżdżanie drogi, jazda na zderzaku, nadużywanie klaksonu, krzyki czy obelgi. Ponad 80% kierowców skarży się, że przynajmniej raz w tygodniu obserwuje agresywne zachowanie za kierownicą. Tak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego. A dziś dzień grzeczności za kierownicą. Ta jest bardzo ważna, podkreśla psycholog Instytutu Ewa Odachowska-Rogalska. Kierowca, który jest przewidywalny, który jest uprzejmy, który jest empatyczny, to jest również kierowca, który nie zachowuje się potencjalnie agresywnie i ryzykownie w ruchu drogowym, a przecież dokładnie o to nam chodzi. Według analiz polscy kierowcy wysoko oceniają swoje umiejętności, a łamanie przepisów, jak przekraczanie prędkości, bagatelizują, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o zdobyciu Monte Cassino. Od dziś w kinach. Film w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza powstał z okazji 80. rocznicy zdobycia wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. To wydarzenie otworzyło aliantom drogę na Rzym. Ten film nie tylko pokazuje jedną z najważniejszych bitew w historii polskiego oręża, ale i odpowiada na fundamentalne dla Polaków pytanie. Bicie czy nie bić? Myślę, że to zostało w tym filmie pokazane. Mówi reżyser Krzysztof Łukaszewicz. Wielką siłą tego filmu jest oddanie realiów wojny i walki. Mówi Szymon Warszawski, grający rotmistrza Stanisława Zachorskiego, dowódcę czołgu. Wszędzie była scenografia. Czołgi rzeczywiście jeździły, naprawdę strzelały, karabiny strzelały, bunkry wybuchały. A Magdalena Żak, filmowa Pola, sanitariuszka, podkreśla, że swoją rolę dedykuje wszystkim kobietom, które były na froncie. Postawiłam sobie za cel, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, że okej, żołnierze walczyli, ale te kobiety też były przy nich, ratowały ich życia i poświęcały też swoje życia. W walkach o Monte Cassino poległo 923 polskich żołnierzy. Blisko 3000 zostało rannych. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie i w górach opady deszczu. Po południu na zachodzie zagrzmi. I wszędzie porywisty wiatr. Termometry pokażą 11 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. iPhone 15 Pro. Pamięć 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Kochanie, czas na misję. Bez tego ani rusz. W Carrefourze artykuły małego AGD z rabatem do 20% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 6 kwietnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz pralka Beko o pojemności bębna 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1399 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, na zegarze już 9 minut po godzinie 9, czyli najwyższy czas na... Winien i ma. Dzisiaj powiemy o okienku transferowym, które otworzyło się dla oszczędzających na emeryturę. Będzie o nudzie w pracy i o tym, jak z nią walczyć. Niektórzy może z nudów sięgają po ulubione piosenki. My dzisiaj powiemy o gigantycznych zyskach polskiej branży muzycznej. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Zapraszamy do 10:00. Czas przywitać naszych gości. Z nami pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Na razie 10 stopni, ale w ten weekend ma się chyba otworzyć okno pogodowe. My opowiemy na początek o innym oknie. ZUS otworzył okienko transferowe dla tych, którzy chcą odprowadzić niewielką część swoich oszczędności właśnie do otwartych funduszy emerytalnych. Ta niewielka część to jest dokładnie 2,92% z ponad 19,5%, które pracodawca odlicza nam od pensji w formie składki emerytalnej. Możemy też oczywiście w drugą stronę zdecydować, że od teraz pieniądze wcześniej inwestowane w OFE będą bezpiecznie czekały sobie na subkoncie ZUS. Czas mamy na tę decyzję do lipca. Czy u Państwa jakieś roszady w takim razie, jakieś decyzyjne, może w jedną, może w drugą stronę? Pani profesor? To jest bardzo decyzja taka, która wymaga analiz i rachunków i porównań. Powszechne towarzystwa emerytalne mają dużą konkurencję, ponieważ jest duża możliwość wyboru. Jest programy kapitałowe, w przedsiębiorstwa mają programy emerytalne, jest IKE, IKSE. I PPK, każdy, Każdy z tych rozwiązań, każda z tych instytucji stara się przyciągać klientów i to jest, natomiast to, co każdy musi rozważyć we własnej, biorąc pod uwagę własną sytuację. Inaczej powinien podchodzić ktoś, kto jest starszy, a inaczej ktoś, kto jest młody. Młody może ryzykować, zostawiając pieniądze w OFE, ponieważ OFE inwestują na rynku kapitałowym, a na rynku kapitałowym bywa różnie. Są wzloty i upadki. I jak popatrzymy na statystyki OFE, to tam mamy, że aktywa, liczba osób zmniejsza się, uczestników OFE, ale aktywa z aktywami, czyli z tym, co zbiorą, z tym środkami, którymi dysponują, one raz spadają, raz rosną, w zależności od sytuacji na rynku kapitałowym. I teraz, jeżeli ktoś ma awersję, niechęć do ryzyka, to nie powinien zostawiać pieniędzy w OFE. Natomiast jak ktoś jest otwarty na ryzyko, to może próbować zwiększyć swoje korzyści, zyski ze swoich składek emerytalnych, pozostawiając te pieniądze w OFE. Przekaz do ZUS-u ma tę zaletę, że tam tego ryzyka wzlotów i upadków na rynku kapitałowym nie ma, a jest zagwarantowany stała wartość. Ta kwota nie może się zmniejszać, natomiast się zwiększa wraz ze wzrostem produktu krajowego brutto. Tam chociaż są określone przeliczenia. Dopowiem pani profesor, chyba nie ma tego ryzyka, jak już się zbliżamy do wieku emerytalnego, bo jest tak zwany suwak. Jak już mamy jakiś tam czas, 10 lat do emerytury, to pomału OFE wypycha te pieniądze do ZUS-u, więc one i tak są, nazwijmy to, bezpieczne. Patrzę na Marka Zubera i zastanawiam się, to jest ryzyko faktycznie w tym OFE? No przecież profesjonaliści tam pracują, inwestują te nasze pieniądze. Ja tylko jeszcze, panie Marcinie, zanim o tym, to no właśnie, jeżeli chodzi o tę konkurencję też dla OFE, to pamiętajmy o tym, że w przypadku tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli tego możliwego transferu, i tak te środki gdzieś pójdą, bo to jest część naszej składki. Natomiast te pozostałe rzeczy, czyli różnego rodzaju programy kapitałowe w firmach prywatnych choćby, to już jest dobrowolność. Możemy to zrobić, nie musimy. Zachęcamy do tego, żeby to robić, także biorąc pod uwagę wszystkie możliwe prognozy, jakie mamy dotyczące przyszłej realnej wartości emerytur, więc zachęcamy, żeby rzeczywiście próbować dodatkowo gdzieś doubezpieczyć się emerytalnie. Tak na marginesie, PPK nie do końca jest doubezpieczeniem emerytalnym, bo pamiętajcie Państwo o tym, że PPK będą wypłacane przez 10 lat. To nie jest tak do końca to samo, co dodatkowy element emerytalny. Rozwijajmy akronimy. PPK, czyli pracownicze programy kapitałowe. No, ale to już jest tak znany skrót. Ja przecież pamiętam roczną kampanię reklamową jeszcze poprzednio rządzących, którzy wprowadzali ten system, że to myślę, tak, że już każdy znane, Kowalski wie, co to jest PPK. Cały czas wielu z nas jest nieprzekonany. Wracając do tego OFE. Panie Marku, a propos tak znany. Proszę zrobić wśród studentów test, czy wiedzą, co to jest PKP, PZU, PKO, BP i PKP. U mnie wiedzą, bo raczej to są zajęcia takie ekonomiczne, ale być może na biologii byłoby gorzej. Ale fakt faktem, że PPK jest jednak takim skrótem rozpoznawalnym, tak przynajmniej jeżdżę sporo po Polsce, to nikt nie ma problemu z tym. A OFE, otwarte fundusze emerytalne? Już mniej, zdecydowanie mniej. Ale słuchajcie, szczególnie wśród młodych ludzi, no bo dla nich to już jest coś historycznego, że tak powiem. A jeżeli już ktoś to kojarzy, to raczej mówi, no to skompromitowany system był. no ten system miał trochę pecha, też nie ma co ukrywać. I właśnie a propos tego pecha. Polska giełda przez ostatnie 10 lat, ponad 10 lat tak naprawdę, bo od 2010 roku była w kryzysie. Była w kryzysie, ja to tak określam jednoznacznie. I dotyczy to przede wszystkim wycen. No możemy tu oczywiście posługiwać się tymi głównymi indeksami. Ja doskonale pamiętam, jak porównywaliśmy się do tych najważniejszych, najbardziej dynamicznych giełd. I teraz zobaczcie, co się stało. Nie porównuję nas do przeciętnego emerging market, czyli do przeciętnej giełdy rozwijającej się, tylko porównuję nas choćby do Stanów Zjednoczonych czy do Niemiec. Świat nam odjechał. I teraz w związku z tym, że u nas tych wycen nie ma, ja przypomnę, że ten główny wskaźnik WIG to tak naprawdę dopiero pod koniec zeszłego roku porządnie wybił się ponad ostatni szczyt polskiej giełdy, czyli z październik 2007 roku, a WIG 20, choćby ze względu na to, że dużo banków tam mamy, a banki to franki, a banki to wakacje kredytowe, jest poniżej szczytu z października 2007, no to jeśli jakieś środki inwestujemy na tej giełdzie, no to wycen tutaj kosmicznych nie ma. No i teraz jak popatrzymy sobie na ostatnie lata i popatrzymy sobie na to, ile jest w tej części akcyjnej OFE, no to cudów tutaj, dobrze, że już w ogóle zyski w tej chwili się pojawiły, no to cudów nie ma. No i teraz jak taki przeciętny Kowalski patrzy na te wyceny, to mówi, no jaki jest sens w tej giełdzie? Niestety, tak jak powiedziałem, z różnych powodów, ale głównie niestety musimy w jednym szeregu polskich polityków postawić, bo zaczęło się dawno, dawno temu, głównie przez działalność polskich polityków nasza giełda no, była w odwrocie. Mam nadzieję, że to się teraz będzie zmieniało. I być może teraz właśnie jest fajny moment, żeby zdecydować się na te akcje, ale absolutnie oczywiście zgadzam się z tym, że jeśli ktoś jest młody, warto zaryzykować, tym bardziej, że to nie są jakieś wielkie środki. Też powiedzmy zupełnie szczerze, nawet jak polska giełda będzie świetnie rosła, to przesuwając dzisiaj te środki w akcje, czyli, no, czyli de facto do OFE, nie do ZUS-u, no to nie będzie tak, że nasze emerytury będą trzy razy wyższe, niż gdybyśmy zostawili te środki w ZUS-ie. To też miejmy tego świadomość. No właśnie ja mówiąc o tej konkurencji ze strony tych innych programów IKX-y, to nie jest taka prosta konkurencja, bo rzeczywiście tu mamy dobrowolność w IKX-y, a w OFE to jest przymusowa składka i tylko dobrowolność polega na tym, że decydujemy o tym, czy ona część tej składki zostaje w OFE, czy przesuwana jest do ZUS-u. Ale I dlatego młody człowiek, jak on zaczyna tam 20 kilka lat do tego, zanim dojdzie do suwaka, to ma wiele lat, nawet jak przejściowo straci, to szybko może odrobić. No natomiast... właśnie, i pani profesor, były teraz ostatnio badania analiz online i wyszło, że w ciągu dekady, czyli 10 ostatnich lat wzięli pod uwagę, wyszło na to, że Polacy w OFE zarobili 7,92, czyli prawie 8% rocznie, a w ZUS-ie niecałe 7, czyli w tym pewnym ZUS-ie no wcale nie muszą być te zyski tak, takie wyższe, tak, prawda? Tylko pani Sylwio, ostatnie 10 lat, rok 2014, fatalna sytuacja, to jest ten kryzys, znaczy nie tyle kryzys finansowy, bo oczywiście on dotknął cały świat, 2008-2009 rok. Problemem jest właśnie to, co się działo potem, czyli to, że nieprzewidywalność, że te pomysły typu najpierw, nie wiem, łączenie energetyki z górnictwem, potem w ogóle totalna nieprzewidywalność, bo to niestety charakteryzowało te ostatnie 8 lat rządów. Zresztą budowanie gospodarki państwowej, czyli rynek kapitałowy mniej istotny. To wszystko spowodowało, że tutaj nam te wyceny niestety nie rosły jakoś specjalnie. Czyli mogło być jeszcze lepiej. Oczywiście, jakby pani porównała, pani Sylwio, 2008 rok, albo niech będzie szczyt, 2007 październik, to jest szczyt, poprzedni szczyt Hossy. I dzisiaj to OFE, to my mamy dużo, dużo gorsze wyniki niestety, bo tutaj no, zaczynamy może już nie z dołka, ale niewiele powyżej dołka, dlatego to nie najgorzej wygląda. Natomiast no, ja mam nadzieję, oby nie płonną i oby to nie była naiwność, a nie nadzieja, że coś się zmieni, że politycy jednak odrobią lekcje i zaczną wspierać rynek kapitałowy, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie w polskich warunkach realnego finansowania startupów innowacyjnych, ale naprawdę innowacyjnych i naprawdę startupów, czyli pomysłów, koncepcji, idei bez rynku kapitałowego. Systemem bankowym tego nie zrobimy i państwem też tego nie zrobimy z różnych powodów. Więc mam nadzieję, że ktoś się obudzi, zacznie może nawet nie tyle wspierać rynek kapitałowy, co mu nie przeszkadzać. I jeśli tak by było, to rzeczywiście te wyceny w OFE byłyby dużo lepsze. Ale to nie na OFE sprawa stoi wspierania rynku kapitałowego. No trochę też, nie? OFE, nie, tak, nie, ale PPK, te IKX-y i tak dalej. Ale, OFE ma na razie więcej. Ja bym jednak zachęcała wszystkich, którzy się tym szczegółowo interesują, żeby zajrzeli do książki pana profesora Orensteina. Jest taka książka o otwartych funduszach inwestycyjnych. I to jest były pracownik Banku Światowego, jego autorem naukowiec, ale równocześnie były pracownik Banku Światowego, który zadał sobie trud i objechał wszystkie kraje, które zdecydowały się na system OFE, począwszy od Chile i tak dalej. I niestety wyniki analizy są niedobre dla OFE. Niedobre dla OFE, że OFE bardzo żerują, biorąc duże opłaty za zarządzanie. Uczciwe, ale te opłaty i tak w pewnym momencie bardzo spadły. Prawda? No ale właśnie. Uczciwe byłoby podawanie, tak jak my wiemy, że nasze odsetki są opodatkowane podatkiem podatek belki, tak zwany, to tak samo tutaj powinno być podawane, jakie są koszty zarządzania, czyli jaki jest efekt netto, a one są różne w różnych przypadkach i ludzie powinni o tym wiedzieć. Jestem pewna, że towarzystwa PTE, czy nie mylić z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, czyli Powszechne Towarzystwa Emerytalne, nie będą ułatwiały ludziom, na przykład poprzez internet, że będzie można się przepisywać. Na pewno nie wszystkie, że będzie można skorzystać z tego okienka transferowego. A w sposób papierowy, no to zwłaszcza młodzi ludzie, to z kolei mają awersję do papierowych rozwiązań. Jak nie ma rozwiązań internetowych, to... I też chyba wierność jest naszą cechą. Ja się tutaj nie zgadzam, bo znaczy inaczej jest. W kwestii oczywiście porównania się zgadzam i to, co powiedziała pani Sylwia, one w pewnym momencie spadły. Po pierwsze za późno, bo ja zgadzam się, że te potężne koszty systemu mogły być na początku, 99, 2000 rok, wtedy, kiedy nie było kapitału, w związku z tym ten procent na przykład musiał być wyższy, no bo ta kwota bazowa była bardzo niewielka, ale za późno zaczęto to obniżać. To na pewno zniechęcało wiele osób i te obniżki, które następowały później, też były za małe moim zdaniem, więc tutaj akurat się zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z tym, że dla mnie OFE ma nieprawdopodobnie olbrzymi wpływ na rynek kapitałowy w takim kraju jak Polska. Zlikwidowano OFE, podjęto decyzję o likwidacji OFE. Nie zlikwidowano. Nie. No, zlikwidowano system, bo my jakby teraz tylko ciągniemy to, co wynikało z tego, co przed OFE się działo. Natomiast no, formalnie dzisiaj już nie ma, ci nowi wchodzący w rynek pracy nie mają już otwartych funduszy emerytalnych, nie wchodzą w otwarte fundusze emerytalne. Czyli zlikwidowaliśmy OFE i nie pokazaliśmy rynkowi kapitałowemu nic w zamian. Nie zbudowaliśmy alternatywy, bo jeszcze raz to powtórzę. PPK nie są alternatywą dla OFE tak do końca. I teraz, w takim kraju jak Polska, gdzie generalnie kapitału jest cały czas mało, bo tak jest prawda i powinniśmy to powtarzać, Polska w dalszym ciągu jest krajem o niewielkim relatywnie zasobie kapitału, w dodatku bez historii działania na rynkach finansowych, w ogóle szczególnie w rynku kapitałowym, zdanie się tylko na decyzję Kowalskiego to jest troszeczkę za mało, więc mnie brakuje też trochę takiej strategicznej decyzji, kto ma robić ten popyt, przepraszam za kolokwializm, na rynku kapitałowym, czyli na giełdzie. Czyli ja bym jednak wiązał też przyszłość giełdy z czymś, z czymś na kształt OFE, tak bym to określił. To ja się zastanawiam, bo spieramy się już o szczegóły, o przecinki. Tak, ale to jest ważne. To są ważne przecinki oczywiście. Tylko zastanawiam się, czy jeżeli słucha nas osoba, która wchodzi na rynek pracy, czy ona naprawdę myśli o emeryturze. Jeżeli jest młodym człowiekiem, ja bym się do tego OFE mimo wszystko przepisał. Czy jeśli jestem, to nie wycofywał się. Jeżeli jesteśmy 20-30-kilkuletnią osobą, ja bym jednak zaryzykował i jednak w to OFE wszedł. Tym bardziej, że to ma wartość edukacyjną. Jak ktoś zobaczy, ile zarobił albo ile stracił, to natychmiast się zaczyna interesować, dlaczego, poznawać kategorie, czy... Z belferskiego interesu wynika, że młodzi powinni w ten sposób zderzać się z rzeczywistością społeczno-gospodarczą, ale ryzyko jest. Zderzamy ich dzisiaj, bo już poznaliśmy wszystkie możliwe skrótowce. No to w takim razie teraz zapoznamy się z muzyką przewidzianą na dzisiejszą audycję. A do tematów ekonomicznych za chwilę wracamy. Thank you. No i kolejny u nas temat. Polska zajmuje 18 miejsce w rankingu największych rynków muzycznych na świecie. Wartość sprzedaży muzyki wyniosła w naszym kraju w ubiegłym roku ponad 671 milionów złotych po wzroście o blisko 19%. Takie dane podał Związek Producentów Audio-Wideo. Najpopularniejszą formą kupowania muzyki jest streaming i w ubiegłym roku przyniósł on ponad 500 milionów złotych. I ja sobie tak myślę, że tak, to jest po pierwsze bardzo fajna wiadomość, że jesteśmy tak wysoko, 18 miejsce, możemy się pochwalić, no ale możemy też na to spojrzeć z punktu widzenia ekonomistów i o to bym Państwa teraz też poprosiła, no bo ja tak sobie myślę, że muzykę kupują przede wszystkim młodsi, czyli mają pieniądze, czują się pewnie finansowo, skoro nie rezygnują z takich wydatków. Co jeszcze, pani profesor? Co jeszcze można z tego wyciągnąć? Z ekonomicznego punktu widzenia to, co pani podała, to świadczy, że biorąc pod uwagę, już wcześniej o tym mówiliśmy, że Polska w rankingu krajów najbardziej rozwiniętych się znajduje, to jest wyżej niż my znajdujemy się w tym rankingu, więc tak jakby muzyka górą, ale z ekonomicznego punktu widzenia to patrzymy zawsze poprzez PKB, produkt krajowy brutto, a produkt krajowy brutto w największym uproszczeniu to są zyski i płace, więc w tych wielkościach, które tutaj pani redaktor podała, są i zyski i płace. Zyski tych, którzy organizują przemysł muzyczny i wszystkie przedsięwzięcia z tym związane i płace tych, którzy zarabiają. Tylko ja mam taką wątpliwość zawsze w takich przypadkach, znaczy zawsze uważałam, że zbyt powierzchownie traktujemy w polityce społeczno-gospodarczej kulturę szeroko rozumianą jako czynnik kształtowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, czynnik wzrostu produktu krajowego brutto. Tu jest czarno na białym, że to się przyczynia do wzrostu produktu krajowego brutto. Natomiast istotne jest, ile z tego, tego by nie było, gdyby nie twórcy. A twórcy na ogół zarabiają najmniej. I teraz dobrze by było, gdyby... Podobno ci muzyczni wcale nie najgorzej. Dobrze, dobrze, tylko że ciągle jest problem tantiem, uprawnienie do korzystania z tych zarobków i ciągle są dysproporcje, mimo poprawy, która występuje. Ja jako nauczyciel akademicki wykłady w Szkole Głównej Handlowej mam i także publikacje różnego rodzaju, ale prawie powszechne się stało, bo to też się przenosi na działalność właśnie publikacyjną, że wydawnictwo przysyła mi umowę, z której wynika, że ja mam oddać do tekstu wszystkie prawa, a potem się dowiaduje, że książka, do której oddałam wszystkie prawa, sprzedawana jest za 170 zł, a ja z tego nie mam grosza jako twórca. I jak znam muzyków, różnych twórców muzycznych, wykonawców i tak dalej, to oni bardzo często są w bardzo niekomfortowej sytuacji, jeśli chodzi o ich udział. Czyli krótko mówiąc, zyski i płace, moim zdaniem proporcje są tu naruszone wciąż. Marek Zuber. No to, żeby było ciekawie, to ja się znowu nie do końca zgodzę. Ale przede wszystkim, pani Sylwio, 600 milionów? Taka kwota? 671, tak. No, milionów. Mhm. Na pewno milionów. No to jest 15 złotych na osobę w Polsce. A, już pan tak przeliczył. No to co to jest? To czyli nie robi rocznie, wrażenia. Rocznie, jak rozumiem, bo to są roczne dane. To, przepraszam, to jest rynek, który ja nie znam za bardzo. Ja tylko słucham. 600 miliardów, na to byśmy mieli budżet państwa. Słucham. Dlatego słuchajcie, czy to jest tak dużo znowu? A co, no, ale do, właśnie, a co do słuchajcie, ale tego... Ale mówimy o pozycji, 18 pozycja, ale, to jest ale naprawdę... Ale kwotowo to no tak, tam ale... średnio. Natomiast co do... Nie, ja tak oczywiście mówię, nie zgadzam się, troszeczkę się nie zgadzam tylko, tak bo... Tak przekornie chyba bardzo się to ucywilizowało i to z kilku powodów. No jeden z powodów jest też to, że tak zwana szara strefa w stosunku do tego, co było 20 lat temu, to dzisiaj jest dużo, dużo mniejsza tutaj jednak. Pamiętacie, że kupowanie i sprzedawanie tych nielegalnie powielanych różnego rodzaju rzeczy, to był standard. Dzisiaj w dobie oczywiście streamingu jest to i trudniejsze, i łatwiejsze. To zależy, jak do tego podejść. Ale z całą pewnością ten udział jest dużo, dużo mniejszy. Natomiast jeżeli, a propos tych umów jeszcze, tak jak powiedziałem, cywilizuje się to bardzo mocno, ale też prawda jest taka, że my tutaj mamy bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju wątpliwości, nie tylko jeżeli chodzi o rynek muzyczny i w ogóle rynek tworzenia własności intelektualnej w Polsce, bo to dotyczy wszystkich rynków na świecie. też w dobie właśnie rozwoju tych wszystkich technologii cyfrowych. I popatrzcie, my co chwilę na przykład mamy jakąś aferę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydaje się, to jest królestwo własności, prawda? Własność to jest, no szczególnie w tym kraju, szalenie ważna rzecz. Co chwilę są jakieś afery. Żeby daleko nie szukać, kilka miesięcy temu jeden ze znanych twórców, twórczyń właściwie, w Stanach Zjednoczonych i wojna z wytwórnią płytową. Ja myślę, że to jest wiele elementów. To także jest... No strajki tych filmowców. Tak, oczywiście w Hollywood przecież. Ja myślę, że to też jest związane z tym, że popatrzcie, taki młody człowiek, to szczególnie chyba widać w branży muzycznej, młody człowiek, często kilkunastoletni, nagle wchodzi w ten świat, nie zawsze ma prawników, doradców, rodzice niekoniecznie muszą się na tym znać, jakieś umowy podpisuje po to, żeby robić tak zwaną karierę, żeby się rozwijać. No i te pierwsze umowy, które podpisuje, oczywiście są krwiożerczo kapitalistyczne, jeżeli można tak powiedzieć, często trwają latami. I to nie kilka lat, tylko 10, 15, 20. Ale to nie tylko w branży muzycznej, kulturalnej. Nagle, słuchajcie, po 2-3 latach gwiazda eksploduje, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i nagle mówi, jestem oszukany, czy jestem oszukana. To zresztą w sporcie też bywa, no taka ostatnia, bo to też jest temat przed 20 lat, ale jedna z najsłynniejszych chyba, z najsłynniejszych umów, nie do końca promujących główną postać, to jest Mike Tyson, który, jak wiemy, bardzo się boksował z jednym ze swoich menadżerów. Więc to jest generalnie chyba ten problem też. Wchodzimy w to życie, no jesteśmy jednym z wielu, to też doskonale wiemy, że niekoniecznie ci najbardziej utalentowani odnoszą największy sukces, więc to jest kwestia promocji, marketingu, ktoś musi wydać te pieniądze. No i potem oczywiście chce na tej gwieździe zarabiać i ona czuje się już wtedy poszkodowana. Więc myślę, że tu jest też taki element, ale tak jak powiedziałem, ja nie obserwuję tego rynku pod kątem obrotów, przychodów, natomiast zderzam się czasem z osobami, które w tym rynku są i widzę, że naprawdę ostatnie 20 lat to jest duża, duża cywilizacja tego wszystkiego, czyli to już nie są grosze, mówię tutaj o tych, którzy odnieśli sukces, ale jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę, ostatnie zdanie. My czasem widzimy coś takiego, że polski twórca mówi, no bo tam w Stanach to się zarabia. No tak, tylko same Stany Zjednoczone to jest 330 milionów potencjalnych odbiorców, a nie 38 milionów. Tu jest też kwestia skali oczywiście. No właśnie, więc i tak cały czas podtrzymuję tę pierwszą myśl, że to 18 miejsce to jest bardzo dobre, nie prawda, mamy miejsce. Cały czas słuchajcie danych ze wszystkich krajów, jeżeli chodzi o PKB, już weźmy ten podstawowy wskaźnik za zeszły rok, no ale biorąc pod uwagę też to, że złoty się wyraźnie umocnił, bo tutaj ten kurs nam zaburza też wszystko, prawdopodobnie weszliśmy do grona 20 największych gospodarek świata, ale raczej to będzie 19-20 miejsce, więc chyba jesteśmy ciut lepsi, jeśli chodzi o w muzyce niż generalnie PKB. Tak, ja no też pewnie trzeba by było porozmawiać z różnymi artystami o tym właśnie, jakie mają te umowy. Z tego, co ja wczoraj się dowiedziałam, bo byłam na tym spotkaniu w Związku Producentów Audio i Wideo, gdzie ten rok ubiegły był podsumowywany, no to oni mówią, oni zrzeszają mniej więcej 90% rynku muzycznego w Polsce. No to mówią, że artyści ci muzyczni tantiemy dostawali za płyty kiedyś te fizyczne, a teraz też dostają za streaming, więc tutaj ich sytuacja może rzeczywiście tak nie jest najgorsza. Co ciekawe właśnie a propos tych fizycznych, Polska jest bardzo wysoko, bo tutaj 13 miejsce, jeśli chodzi o sprzedaż płyt winylowych przede wszystkim, ale także CD jeszcze kupujemy. Ja no, już myślałam, dobrze, że kasety się nie prawda? Sprzedają i dyskietki. No właśnie, bo ja na przykład no już nie mam gdzie, tak przyznam się, odtwarzać takiej płyty CD w domu. O kochani, ja mam nawet stary magnetowid kupiony 20 parę lat temu i on cały czas stoi, cały czas działa, nie używam go już w tej chwili, a no proszę. Ale jest. Na wszelki wypadek. No proszę. Polacy kupują dużo polskiej muzyki. Wśród liderów mamy tutaj Dawida Podsiadło i Taco Hemingwaya i teraz właśnie ich posłuchamy. Niemiłe jest to społeczeństwo, doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość, znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę, widziałem wszystko co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienił się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę. Zwiększy mi szansę na luz. Na chwilę, na wieczór mi zabierze gruz. Ale potem witam jutro już na smutno. Bo poznaczali mnie na zdjęciach, a ja czuję falę wstydu, gdy widzę siebie w ich objęciach. I choć pijany szukam obiektywu. A mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Żomek, daj mi znać. Daj mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Piątek należy do ciebie, w piątki pijesz. Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje. Jak w polskim kinie, nuda, czas wolniej płynie. Nawet nie zapalisz szluga, bo dzwoni klient. Wieczorem chłopcy piją z nudów, stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu. A kolejny nastolatek robi milion subów. Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów. Powiedz mi o swojej pensji. Gdzie kupiłeś apartament oraz jaki metraż? Powiedz o pracowej presji. Jakie masz bilety i na jaki spektakl? Co robi która tabletka? Jakie twoje braki stara zakryć się ta metka? Pod lokalem zaparkowana karetka. Jeśli nie chcesz by cię wzięli, lepiej przestań. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Daj mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. W piątki leżę w wannie. No dobrze, to grunt to nie leżeć w wannie w pracy, choć może i tak się zdarzy. Nudzimy się w pracy średnio 10 godzin tygodniowo, tak przynajmniej wynika z badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych. Nuda, bez względu na fach, stan apatii i znużenia dopada każdego. Nudnych czynności chyba nie da się uniknąć, ale jak twierdzą ci naukowcy, pomóc może ułożenie ich w odpowiedniej sekwencji z uwzględnieniem całego okresu pracy. A jak to zrobić? Sprawdzała Monika Suszek. Nie ma co ukrywać. Taki stan w pracy może przytrafić się każdemu. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę pana. No właśnie, bo nuda, podobnie jak przeciążenie obowiązkami, jest wielkim wrogiem pracowników i wyzwaniem dla menadżerów, mówi ekspertka do spraw zarządzania Marta Barcicka. Jeżeli mamy pracownika, który w pracy się nudzi, nie ma tych wyzwań, nie ma tych emocji w pracy i no ten pracownik nie ma takiego zaangażowania i motywacji, na jaką byśmy liczyli, no to to jest duże wyzwanie dla menadżerów, którzy muszą się w tym momencie zastanowić, co z tym fantem zrobić. Należy tego naszego pracownika z punktu widzenia menedżerskiego już odpowiednio bodźcować, czyli reagować na takie sytuacje, gdzie widzimy, że ten nasz pracownik jest wycofany, nie jest aktywny na przykład na spotkaniach, nie ma takiej postawy, takiej can do, czyli chciałbym, zróbmy coś, który ciągnie też zespół do przodu. Więc tutaj powinni menedżerowie być bardzo wyczuleni na to, żeby szybciutko reagować na takie sytuacje. Sami pracownicy znudzeni w pracy potrafią sobie jakoś ten czas urozmaicić, tak jak to robi pani Anna. Pracuję w biurze biurze między 7 a 15, czyli właśnie 8 godzin. Jest to praca czysto komputerowa i przerabianie dokumentacji. Mam dwa sposoby na spędzanie tego czasu i zabijanie nudy. Po pierwsze, to jest ucinanie sobie drzemki regeneracyjnej i nawet już mam specjalny sposób opracowany, że po prostu dokumenty papierowe kładę sobie przed biurkiem, opieram się o ręce i udaję, że po prostu jestem tak zapracowana i zagłębiona w tekst. To działa? Jak najbardziej działa. Najlepsze jest to, że nikt mnie jeszcze nigdy na tym nie przełapał. Dla urozmaicenia czasu to po prostu wnioskuję o to, żeby mnie wysłać na jakieś szkolenia, jakieś webinary. Robiąc cokolwiek, po prostu szybciej mija czas pracy, więc dla swojego zdrowia psychicznego staram się sobie znaleźć zajęcie, bo jest znacznie gorzej, kiedy nie robię nic, nie mam nawet pomysłu na siebie, wtedy te 8 godzin dłuży się niemiłosiernie i wracam o wiele bardziej zmęczona, niż jakbym po prostu nie zabijała nudy na różne sposoby. Do czego taka nuda może doprowadzić? To zależy od człowieka. Ekspertka w dziedzinie HR, Olga Boroch, z jednej z firm zajmujących się sprzedażą elektronarzędzi. Są ludzie, którzy bardzo sobie cenią powtarzalne zadania i dużą przewidywalność pracy. Osoby takie też ja zatrudniam i one nawet to powtarzają na rozmowach kwalifikacyjnych, że takiej pracy szukają, to im daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast są osoby, które nudzić się będą szybko, które będą znużone tymi powtarzalnymi zadaniami. No i to na pewno będą osoby, które sobie będą szukały dodatkowych bodźców pracy, dodatkowych wyzwań. No i takim osobom musimy już bardziej wtedy wyjść naprzeciw i jakieś kreatywne zadania też w ich codzienną rutynę wpleść. Ale też świadomi menadżerowie powinni o taki feedback prosić swoich pracowników. Właśnie dlatego, żeby być zawsze w tym samym miejscu, na tej samej stronie, żeby nie przegapić tego momentu, być może wypalenia zawodowego, być może takiej też zwyczajnie potrzeby awansu, a może po prostu najzwyczajniej w świecie zmiany. Ale nie poddawajmy się, mówię o menadżerach. Jeżeli faktycznie widzimy potencjał w tym pracowniku, to starajmy się dawać nowe wyzwania, dawać nowe projekty, być może pomyśleć o awansie. Jednocześnie specjaliści przestrzegają, że najgorszym sposobem radzenia sobie z nudą to zmuszanie się do pracy. Czasami sposobem na nudę są nowe obowiązki, pomoc innym lub po prostu zmiana stanowiska. No właśnie, państwo się nudzą w swojej pracy i mają jakieś sposoby na walkę z tym? Jest takie zmianę? Powiedzenie, że nudzi się ten, kto nie ma towarzystwa. Jak jest we własnym towarzystwie i jest człowiekiem inteligentnym, to nie sposób się nudzić w dobrym towarzystwie, więc czyli... To już jest odpowiedź czytelna. Czyli, ale to jest też problem badany przez naukowców. Jest taka książka Noriny Hertz pod tytułem Era samotności. Bardzo zachęcam do jej lektury. Od razu mówię, że nie jestem na procencie od sprzedaży książek, które tutaj polecam, ale polecam z belferskiego nawyku. I tam jest właśnie pokazane, jak bardzo tę nudę można wykorzystać, jak pracownicy mądrzy potrafią to wykorzystać, a pracownicy niekreatywni po prostu jeszcze bardziej nakręcają tę nudę. Mądre wykorzystanie, no to ona pokazuje to na przykładzie tego, że w niektórych przedsiębiorstwach, instytucjach organizuje się takie specjalnie mini kawiarenki, nawet jak nie ma kawiarni oficjalnej, czy to, żeby ludzie z różnych działów mogli sobie przyjść, czy kuchnie, zaparzyć kawę i tak dalej. Takie pokoje socjalne. Takie pokoje socjalne, ale w takim lepszym zrozumieniu, gdzie można w dobrych warunkach wypić kawę i porozmawiać. I to, że ja spotkam się z panią, pani pracuje w innej dziale, ja pracuję w innym dziale, to po prostu to jest taki ożywczy powiew i równocześnie takie kopalnia pomysłów różnego rodzaju i impulsów, które potem korzystnie wpływają na to, jak pracownik przenosi to dla dobra przedsiębiorstwa i pracodawcy. I pracodawcy mądrzy, wyedukowani to wiedzą i w ten sposób rozwiązują problem nudy czy rutynowych jakichś działań. A niemądrzy zakładają w toaletach kamery, żeby sprawdzić, ile czasu pracownik przebywa i pali papierosy i tak dalej. Więc tym bardziej wpędzają pracownika w różne nastroje i sytuacje, które nie sprzyjają kreatywności. Ponoć najwięcej ale biznesów... nuda, proszę państwa, skąd się wzięły wynalazki z bujania w obłokach? Jeżeli nuda łączy się z kreatywnym bujaniem w obłokach, no to może przynieść jakiś nowy wynalazek. Ponoć przy ekspresie do kawy powstaje najwięcej biznesów. Nie wiem, czy to prawda. Słuchajcie, to jest problem, bo tak jak nie wszyscy są przedsiębiorczy, niekoniecznie przedsiębiorcami muszą być przedsiębiorczy, tak nie wszyscy są kreatywni, w każdym razie nie bardzo kreatywni, więc no, musimy się tu jakoś podzielić jako ludzie. Ale tak mówiąc zupełnie serio, to jest wielki problem generalnie chyba dzisiaj na świecie, nie tylko w Polsce w szczególności, ale zobaczcie, ile się na ten temat pisze także w Stanach Zjednoczonych, też w kontekście tych najpotężniejszych dzisiaj firm na świecie, tych najwięcej wartych, tych, których wartość po raz pierwszy w historii idzie w biliony dolarów, a kilka już takich mamy. Czyli tych, które tworzą nową technologię, która kojarzy nam się z kreowaniem, z ciekawą pracą, z wymyślaniem. I też nie każda z tych firm tak samo podchodzi do kwestii zarządzania, brzydkie słowo, zasobami ludzkimi. No ale tak to wygląda. Ale ja jeszcze o czym innym chciałem powiedzieć. Słuchajcie, w 2003 albo 2004 roku po raz pierwszy trafiła do mnie taka analiza dotycząca aktywności zawodowej w Polsce. I wtedy, przynajmniej to badanie tak mówiło, 78% Polaków wykonywały pracę, której nie lubi. Czyli tylko 20% realizowało się w tej pracy. Ostatnie takie badanie, które czytałem, to jest chyba sprzed 2 lat, z 2022 roku, gdzie ten odsetek zadowolonych rośnie, ale to jest w dalszym ciągu nie więcej niż 40% Polaków. To jest kapitalna sprawa. I to jest dramat. To jest dramat, bo teraz... Gdzie tu miejsce na konfucjańską zasadę, znajdź sobie pracę, jaką lubisz, a nie przepracujesz teraz, ani jednego dnia. Dokładnie tak. I teraz my chyba z panią Elą, takie mam wrażenie, przynajmniej znamy się już parę lat, wykonujemy pracę, którą lubimy lub wręcz kochamy. Tak. Przynajmniej tutaj mówię za siebie, ale myślę, że u pani jest to samo. Absolutnie się podpisuję. Moja praca moim hobby, naprawdę. Dlatego teraz mam 2 dni wykładów od rana do wieczora, jutro i pojutrze, czyli w sobotę i w niedzielę. I naprawdę nie jestem przerażony tym faktem, delikatnie mówiąc. No ale należymy wciąż do mniejszości. I myślę, że od tego byśmy musieli zacząć. Czyli od tego, że bardzo dużo Polaków idzie do pracy tylko po to, żeby zarobić pieniądze na życie, bo gdzieś trzeba pracować, a nie dlatego, że się w tej pracy realizuje. I to już jest pierwsze wyzwanie dotyczące no również nudy w jakimś zakresie, ale przede wszystkim nielubienia tego miejsca. Coś można zrobić? Co by pan... Przede wszystkim, bo jak wiemy, no to też nie jest takie proste, bo z jednej strony brakuje ludzi do pracy w Polsce, ale z drugiej strony nie wszędzie. Więc z całą pewnością trzeba szukać, być aktywnym i być absolutnie przygotowanym na zmianę swojej pracy, czyli na bardzo elastycznym stosunku do tego rynku pracy, no, ale to wymaga właśnie aktywności, także w zakresie poszukiwań. No i oczywiście musimy potrafić zmieniać te swoje umiejętności w ciągu życia, czyli cały czas się doszkalać po to, żeby, no jeśli nie trafia się ta praca marzeń, to przynajmniej, żeby móc realizować się w pracy chociaż trochę ciekawszej dla nas niż to, co robimy dzisiaj. Czyli a może za dużo szukamy właśnie tej pracy marzeń? Może mamy jakieś takie czasami... Ale powinniśmy szukać, panie Marcinie. Absolutnie to prawda, ale szukać. Też czy po naszej stronie nie jest trochę decyzja, okej, jestem tu i robię to najlepiej jak mogę i to też daje pewną satysfakcję i może też wlewa jakiś sens w to, co robimy. Absolutnie, tak sobie myślę. Ale to też musi być ze strony pracodawcy jakiś sygnał, że właśnie ceni tego pracownika. No jak ja dałam ten fragment książki o tych takich miejscach do tej żeby się ludzie ze sobą spotkali w czasie pracy, znajomemu przedsiębiorcy, to on mówi tak, to co ja mam kawiarnię organizować? Oni muszą pracować, a nie kawiarnię. Otóż chodzi o to, żeby jednak stworzyć system taki, który by pobudzał pracowników do aktywności, chęć do pracy, żeby się zwiększała, a równocześnie, żeby ci pracownicy czuli się docenieni, bo nuda i niedocenienie to jest wróg kreatywności. Z całą pewnością tak. Tak, dokładnie. Z całą pewnością sama atmosfera w pracy już ma znaczenie. Nawet jeżeli to nie jest praca marzeń, w sensie chcielibyśmy coś innego robić, to jeżeli idziemy do miejsca, w którym się nas docenia, w którym ktoś z nami porozmawia w ciągu dnia i generalnie właśnie ta atmosfera jest fajna, to już jest inna sytuacja, więc to na pewno jest bardzo ważne. No ja w takich pokojach socjalnych w niektórych firmach to nawet... piłkarzyki do gry, te stoły takie widziałam, no tak, więc ja znam taką firmę, gdzie są stoły do piłkarzyków i tylko nikt w ogóle nie uruchomił tych stołów nigdy w historii Szkoda. Stania tych My stołów. My tutaj w Trójce mamy ogródek i to jest takie też miejsce, gdzie możemy się ogródek, koty spotykać. Tu mam chodzą po tym ogródku. Właśnie. Sam jednego głaskałem, także fajnie jest. Trawa. O tak, jednego kota rzeczywiście tutaj dokarmiamy. Doceniamy państwa obecność, to, że państwo dzisiaj nam towarzyszyli, wyjaśniali meandry ekonomii. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. I nie wiem, czy wielbiciel kotów, w każdym Oczywiście. Razie generalnie zwierząt. Ja dołączam do klubu. Bardzo Akademia dziękujemy. USB, Marek Zuber, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobrego weekendu życzymy. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy. Kłaniamy się do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz ultralekki odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 649 zł. Taniej aż o 150 zł. MediaMarkt. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lustro. Uf, nie potłukło się. Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. Trzy dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy.